श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 13वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 13वें श्लोक में भगवान जीवन मुक्त जीवित अवस्था में किस प्रकार रहता है इसका वर्णन कर रहे हैं। तो जो परमार्थदर्शी है का मतलब आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अप्रोक्ष बोध जिसे है वो है परमार्थदर्शी। परमार्थ स्वरूप का दर्शन करना जिसका सील है, स्वभाव है, वह परमार्थ दर्शन से ही क्या करता है कि कार्यक्रम संघात के जो व्यापार हैं अविद्या से आत्मा में अध्यारोपित, तो परमार्थ दर्शन से अविद्या कार्यक्रम संघात का व्यापार आत्मा में आरोपित करने वाली निवृत्त हो गई, बाधित हो गई। तो फिर धर्माध्यास तथा धर्मी अध्यास दोनों भी चले जाएंगे। तो ये ज्ञान से निष्क्रिय आत्मरूप से अवस्थान रूप जो सर्वकर्म संन्यास है, ज्ञान का फल हो तो इसे परमार्थ संन्यास कहा गया। उस संन्यास को संपन्न करके वो हो ही जाता है, आस्ते रहता है, सुखपूर्वक अनायास रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है। और कहाँ रहता है तो पूरे यानी शरीर है। शरीर की विशेषता बताई नवद्वारे, तो नवद्वार वाला जो ये शरीर है उसमें रहता है। और रहता है तो स्वयं कुछ करता हुआ नहीं रहता, यानी कार्यक्रम संघात के साथ जो अविद्यक तादात्म्य है उसके निवृत्त होने से औपाधिक जो आरोपित व्यापार थे कार्यक्रम संघात के वो तो चले जाएंगे, लेकिन जिनके यहाँ आत्मा स्वतः ही कर्ता या भोक्ता है उनके अनुसार तो कर्तृत्व तो है आत्मा में, वैशेषिक नैयायिक और आपके मीमांसकों के अनुसार आत्मा स्वतः ही करता है, स्वतः ही कारयिता है। तो कर्तृत्व कारयितृत्व आत्मा में औपाधिक नहीं, स्वतः है, ऐसा मानने वाले जो हैं वे ये मान लेंगे भले ही कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य अभिमान न होने से कार्यक्रम संघातों का व्यापार जो आत्मा में आरोपित था वह सम्यक दर्शन से निवृत्त होगा, मनसा का अर्थ है सम्यक दर्शन है ना, किंतु स्वयं में जो स्वाभाविक कर्तृत्व और कार्यतृत्व है वो तो आत्मा में रहेगा। इस प्रकार की जो शंका है उनकी, उसका निराकरण करते हुए चौथे पाद में कहा गया नैव कुर्वन् न कारयन्। और ये जो चौथा पाद है इसकी व्याख्या भाष्य में होनी है। तृतीय पाद तक का विचार हम लोग भाष्य में कर चुके हैं, तृतीय पाद के व्याख्यान रूप भाष्य का। तृतीय पादार्थ के विषय में एक शंका हुई कि नवद्वारे पूरे देही आस्ते करके कहा ना, कि ये विशेषण आत्मा का अनर्थक प्रतीत हो रहा है, निष्प्रयोजन प्रतीत हो रहा है, क्योंकि चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जीवित अवस्था में शरीर में ही रहेगा। ज्ञानी भी शरीर में ही रहता है, अज्ञानी भी शरीर में रहता है। तो ये नवद्वारे पूरे देही वशी सुखम आस्ते, ये विशेषण अकिंचितकर प्रतीत हो रहा है, निष्प्रयोजन प्रतीत हो रहा है। इत्याकारक शंका का समाधान करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि यद्यपि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों शरीर में ही रहते हैं, लेकिन यह प्रतीति मैं शरीर में रहता हूं अज्ञानी को नहीं होती, ज्ञानी को यह प्रतीति होती है। और अज्ञानी की तो प्रतीति है शरीर जहां है वहां मैं हूं, क्योंकि शरीर ही अज्ञानी के दृष्टि में अहम अर्थ है, मैं है। तो अज्ञानी का तादात्म्य शरीर के साथ होने से वह अपने आप को शरीर रूप मानता है, और शरीर जहां रहता है घर में या अन्यत्र, वहां पर मान लेता है मैं विद्यमान हूं, मैं रह रहा हूं। अपना आश्रय जो शरीर का आश्रय है उसे मानता है, और ज्ञानी अपने आप को शरीर से अलग देखता है, शरीर का साक्षी कार्यक्रम संघात का शरीर से अलग है। और जीवित अवस्था में जब तक प्रारब्ध है तब तक उसे जो विशेष विज्ञान होता है वह कार्यक्रम संघात में होता है, इसलिए मान लेता है कि मैं शरीर नहीं शरीर में हूं। यह प्रतीति परमार्थदर्शी को होती है, ज्ञानी को होती है। तो ज्ञानी के प्रतीति की अपेक्षा से नवद्वारे पूरे देही आस्ते ये विशेषण सार्थक है। अज्ञानी के दृष्टि से अज्ञानी का व्यावर्तन करने के लिए, अज्ञानी के दृष्टि में तो अज्ञानी वहां है जहां शरीर है, और ज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी शरीर में है, और शरीर गृहादि में है, गृहादि शरीर के आश्रय हैं और ज्ञानी शरीर में है, ऐसा मान लेता है। इसलिए ज्ञानी के दृष्टि में अज्ञानी का व्यावर्तन करने के लिए नवद्वारे पूरे देही आस्ते यह विशेषण सार्थक होता है, इसे कहा गया नवद्वारे पूरे देही आस्ते से। ये विचार भाष्य में पूरा हुआ था। देहे एव आस्ते इति अस्ति एव विशेषण फलं विद्वत अविद्वत प्रत्यय भेदापेक्षत्वात्, इससे कहा गया। अब चतुर्थ पाद का व्याख्यान भाष्कर भगवान प्रारंभ करते हैं यद्यपि इत्यादि से। चतुर्थ पाद के द्वारा जिस शंका का निराकरण करना है उस शंका को पहले अवतरण के रूप में लिखते हैं। चतुर्थ पाद के अवतरण के रूप में एक शंका बताई जा रही है, उसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थ पादार्थ। तो यद्यपि कार्यकरण कर्माणि अविद्यया आत्मनि अध्यारोपितानि सन्यस्य आस्ते इति उक्तम्, तथापि आत्मसमवायि तु कर्तृत्वं कारयित्रित्वं च स्यात् इति आशंक्य आह। तो ये कह रहे हैं कि अविद्या से आत्मा में अध्यारोपित जो कार्यकरण संघात का व्यापार है, शुभाशुभ प्रवृत्ति रूप, उसका तो सम्यक ज्ञान से अविद्या निवृत्त होने से परित्याग होगा और वो शरीर में रहता है ये बन जाएगा। ये जो कहा आस्ते इति उक्तम यद्यपि, तीन पादों के द्वारा इस अर्थ को कहा वो उचित है मान लिया, लेकिन कहते हैं तथापि तो भी आत्मा निर्विकार नहीं होगा, उसमें स्वभावभूत कर्तृत्व रहेगा। जिनके मत में कर्तृत्व कारित्रित्व आत्मा का स्वभाव है, तार्किकों के मत में उनकी ये शंका है, तो वे कहते हैं तथापि आत्म समवायितु कर्तृत्वं कारित्रित्वं च स्यात्। तो आत्म समवायी यानी आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाला कौन है? थोड़ा कुछ समय के लिए बाहर जा सकता है, छींक तो आती है लेकिन फिर तो आत्म समवायी तू कर्तृत्वम, आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाला जो कर्तृत्व है, है क्या समवाय संबंध? तो उनके यहां तार्किकों के यहां एक समवाय संबंध है ना, क्या समवाय संबंध तादात्म्य संबंध से अलग है, अपने यहां उनके समवाय संबंध को तादात्म्य संबंध कहते हैं वो अलग, वेदांतियों के यहां तादात्म्य संबंध समवाय संबंध है। तो आत्म समवायी उनके यहां समवाय संबंध है नित्य संबंध समवाय, आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाला जो कर्तृत्व, कर्तृत्व है क्रिया कृतिमत्वम कर्तृत्वम, जो कृति है, कृति कहते हैं प्रयत्न को, कृतिमान को कहते हैं कर्ता, कृतिमत्व है कर्तृत्व, कृति प्रयत्न है वो समवाय एक गुण है, वो समवाय संबंध से तार्किकों के मत में आत्मा में रहता है। हाँ, अवयव अवयवी का, गुण गुणी का, क्रिया क्रियावान का, जाति जातिमान का समवाय संबंध होता है। अवयव में अवयवी समवाय संबंध से रहता है, गुण गुणी में यानी द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, क्रिया क्रियावान में समवाय संबंध से रहती है। तो ये कृति एक गुण है और वो आत्मा का विशेष गुण है, इसलिए आत्मा में समवाय संबंध से रहेगा और वो कृति नाम का गुण जिसमें रहता है उसे कहा जाता है कृतिमान, उसका धर्म है कृतिमत्व, वो है कर्तृत्व, कृतिमत्वम कर्तृत्वम। प्रयत्न करने वाला और प्रयत्न ये गुण है वो समवाय संबंध से आत्मा में रहता है, इसलिए आत्म समवायी ये अर्थ निकलेगा। तो ये जो आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाला कर्तृत्व है का मतलब कृति नाम का गुण है, वह उसमें रहेगा, तो स्वाभाविक कर्तृत्व समवाय संबंध से रहने वाला जो कर्तृत्व है वो तो रहेगा ही आत्मा में, और कारयित्रित्वम वो है प्रेरणा रूप प्रयत्न, और प्रेरणा रूप विकार भी और कृति रूप विकार से भी युक्त ही आत्मा रहेगा, वो रहेगा, इस प्रकार की शंका हुई। इस शंका का निराकरण करने के लिए नैव कुर्वन न कारयन, ये चतुर्थ पाद है, तो कहते हैं इति आशंक्य आह न एव कुर्वन, यानी स्वयं, ये कुर्वन के साथ अन्वय है, स्वयं नैव कुर्वन, आत्मा में स्वतः कर्तृत्व नहीं है, वेदांतियों की आत्मा निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, इसलिए कृति नाम का गुण भी समवाय संबंध से आत्मा में नहीं रहेगा। वेदांत में तो ब्रह्म सूत्र में समवाय संबंध का ही खंडन किया है ना, समवाय संबंध नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो इसलिए आत्मसमवायी गुण जो वैशेषिक मानते हैं, वे आत्मा तो वेदांत का निर्गुण होने के कारण उसमें कोई गुण नहीं रहता, इसलिए कृति भी आत्मा में नहीं रहेगी, कृति नाम का गुण। तो आत्मा में स्वतः कर्तृत्व नहीं है, स्वयं अकुर्वन है आत्मा, स्वयं नैव कुर्वन, और वो आस्ते के साथ अन्वय है। नवद्वारे देहे स्वयं नैव कुर्वन आस्ते, ऐसा अन्वय करना। ये जो देही है आत्मा, वह उसमें स्वतः भी कर्तृत्व नहीं है, औपाधिक व्यापार का तो निराकरण हुआ, और वैशेषिकों को जो स्वतः कर्तृत्व प्रतीत होता है, वह स्वतः कर्तृत्व भी कृतिमत्व रूप उसमें नहीं है, वो निर्गुण है वेदांत में। इसलिए स्वयं नैव कुर्वन देही नवद्वारे पूरे देहे, नवद्वारे पूरे आस्ते, ऐसा अनुय करना। ये कुर्वन प्रथमांत है ना, वो देही का विशेषण है। और कहा कि ठीक है, मान लिया कि उसमें स्वतः कर्तृत्व नहीं है, लेकिन कारयित्रित्व तो होगा, कार्यक्रम संघात का वो प्रेरक बनेगा। तो कहते हैं स्वयं भी कुछ नहीं करता है और कार्यक्रम संघात से भी कुछ नहीं कराता, कार्यक्रम संघात का प्रवर्तक भी नहीं है वो स्वतः। ये परमार्थ आत्मस्वरूप का वर्णन हो रहा है ना, पर नौ, यहाँ नौ द्वार बताए, नौ द्वार एकादश कहीं कहीं बताए हैं नाभि और मूर्धा को लेकर के, लेकिन यहाँ नौ द्वार लिखा है तो नौ ही द्वार लेना जो प्रसिद्ध है, नाभि और मूर्धा को नहीं लेना। तो कारयित्रित्व रहेगा उसमें कार्यक्रम संघात का, इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए न कारयन, न तो स्वयं कुछ करता हुआ रहता है, न तो किसी से कुछ कराता है, किसी से का मतलब कार्यक्रम संघात से, जिस कार्यक्रम संघात में रह रहा है उस कार्यक्रम संघात से भी कुछ कराता नहीं है, का मतलब प्रेरणा रूप विकार भी उसमें नहीं है, कार्यित्रित्व भी नहीं है, प्रयोजक कर्तृत्व भी नहीं है, प्रयोज्य कर्तृत्व भी नहीं है। स्वयं नैव कुर्वन आस्ते से बताया प्रयोज्य कर्तृत्व उसमें नहीं है, न कारयन से बताया कि प्रयोजक कर्तृत्व भी उसमें स्वतः नहीं है। न कार्य करणानि कारयन यानि क्रियासु प्रवर्तयन, पूर्व के साथ अन्वय होगा, नव द्वारे पूरे देही आस्ते। अब नैव कुर्वन न कारयन से आत्मा में प्रयोज्य कर्तृत्व और प्रयोजक कर्तृत्व का निषेध हुआ ना, इसी का और स्पष्टीकरण है कि वो कर्तृत्व कारयित्रित्व आत्मा में बिना उपाधि के कैसा है, इसको स्पष्ट करने के लिए ये प्रश्न कर रहा है पहले कि किम तत, किम यत तत कर्तृत्वं कारयित्रित्वं च देहिन, स्वात्म समवायी सत संन्यासात् न भवति, यथा गच्छतो गति ही गमन व्यापार परित्यागे न स्यात् तद्वत्। एक विकल्प, और दूसरा विकल्प है किं वा स्वत एव आत्मनो नास्ति इति। ये कह रहे हो आप नहीं वो कुर्वन न कारयन से कि आत्मा में कर्तृत्व और कारयित्रित्व का निषेध कर रहे हो, आत्मा में कर्तृत्व कारयित्व कारयित्रित्व नहीं है ये जो कह रहे हैं। तो निषेध जो कर्तृत्व कारयित्रित्व है वो दो प्रकार से हो सकता है, होने पर भी उस समय अभिव्यक्त नहीं हो रहा तो नहीं है करके कहा जाएगा। जैसे देवदत्त है नाम का कोई व्यक्ति, उसमें गति रूप व्यापार रहता है, गमन क्रिया करता है, गमन क्रिया अनभिव्यक्त अवस्था में विद्यमान है और वह अभिव्यक्त होती है जब गमनानुकूल व्यापार में देवदत्त प्रवृत्त होता है, गति अनुकूल व्यापार करता है तो देवदत्त में विद्यमान जो गति है वह प्रतीत होती है, और वो जो गति दिख रही थी चलते चलते फिर गति अनुकूल व्यापार को छोड़ दिया, त्याग दिया, तो अब वो खड़ा हो गया तो माना जाता है कि गति का अभाव है उसमें। अभी तक गमन रूप व्यापार कर रहा था तो गति क्रिया थी, उसमें गंतृत्व था, और गमन रूप व्यापार बंद कर दिया तो गंतृत्व का अभाव हुआ। तो क्या वैसा आत्मा में आत्मसंवेत कर्तृत्व है, और जब उस आत्मसंवेत कर्तृत्व का अभिव्यंजक व्यापार त्याग देता है, जैसे गंतृत्व के अभिव्यंजक गमन रूप व्यापार को छोड़ दिया, उसका परित्याग कर दिया तो गंतृत्व का अभाव हुआ, वो इस समय गंता नहीं है। ऐसे ही क्या आत्मा में कर्तृत्व अभिव्यंजक व्यापार को आत्मा ने छोड़ दिया, छोड़ करके शरीर में रह रहा है, इसलिए अकर्ता अकारयिता कह रहे हो नैव कुर्वन् न कारयन् अस्ते करके, या ये कह रहे हो तो इस पक्ष में क्या होगा कि आत्मा में कर्तृत्व कारयित्रित्व है, यानी कृति तथा प्रेरणा रूप विकार है, लेकिन उसका अभिव्यंजक न होने से वो अभिव्यक्त नहीं हो रहा, इसलिए आत्मा प्रथम पक्ष में विकारी सिद्ध हो जाएगा। ये प्रथम विकल्प यदि लेते हैं तो उसे यहां पर बताया कि किम यत का अन्वय उदर करना, यत संन्यासात न भवति ऐसा, तो किम तत् कर्तृत्वं कारयित्रित्वं च देहिना, कहते हैं आत्मा में देही अन्य आत्मा, तो आत्मा में कर्तृत्व और कारयित्रित्व किम यानी क्या है, क्या स्वात्म समवायी सत वो अपने स्वात्म समूह यानी अपने में रहता है, आत्मा में रहता है कर्तृत्व का रहित नहीं, विकल्प अर्थ में है। तो यत संन्यासात न भवति, जिसके संन्यास से त्यागने से आत्मा में होने पर भी न भवति यानी अभिव्यक्त नहीं होता, विद्यमान तो है अभिव्यक्ति नहीं है। जैसे कहते यथा गच्छतो गति, गमन करने वाले में जो गति है वह गति अनुकूल गमन रूप व्यापार के परित्याग करने पर नहीं होती हैं, गति न स्यात् यानी गंतृत्व का अभाव, वैसे यहाँ पर नैव कुर्वन् न कारयन् से कहा जा रहा है तद्वत् अथवा किंवा स्वत एव आत्मनो नास्ति, आत्मा में स्वत ही कर्तृत्व कारयित्रित्व नहीं है, ये कहना चाहते हो। ये दो विकल्प हुए, उसमें से प्रथम विकल्प यदि मानेंगे तो आत्मा में स्वतः निर्विकारत्व सिद्ध नहीं होगा, आत्मा विकारी सिद्ध होगा, और इसलिए प्रथम पक्ष तो दुष्ट है, उसे त्यागते हैं भाष्यकार भगवान, सिद्धांत नहीं है वो, और द्वितीय पक्ष को अपनाते हैं, कहते हैं कि स्वतः आत्मा में वो कर्तृत्व और कार्यित्रित्व का अभाव है। अत्र उच्यते, इस प्रकार का प्रश्न होने पर कहते हैं, कहा जाता है कि न अस्ति आत्मनः स्वतः कर्तृत्वं कारयित्रित्वं च, ये द्वितीय विकल्प का अंगीकार कर लिया, आत्मा स्वतः ही कर्तृत्व और कारयित्रित्व धर्म से रहित है, यानी कृति तथा प्रेरणा, प्रयत्न एवं प्रेरणा रूप जो विकार है उस विकारों से स्वतः ही रहित है, वो स्वयं भी कुछ प्रयत्न नहीं करता न किसी को प्रयत्न करने की प्रेरणा देता, और उसी स्वतः सिद्ध जो आत्मा का निर्विकारत्व है उसी का निरूपण करने के लिए कहा नैव कुर्वन् न कारयन्। और इस बात को, आत्मा के स्वतः निर्विकारत्व को, प्रयत्न रूप विकार और प्रेरणा रूप विकार से भी आत्मा रहित है, इस बात को द्वितीय अध्याय में भी, तृतीय अध्याय में भी, चतुर्थ अध्याय में भी कह चुके हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अविकार्यो यमुच्यते और शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो अविकार्यो यमुच्यते, अयम आत्मा अविकार्य उच्यते, वो विकार से रहित है, निर्विकार है, और शरीरस्थो भी, शरीर में रहने पर भी न करोति न लिप्यते, उसमें कर्तृत्व तो नहीं है स्वतः, इसलिए वो लिपायमान भी नहीं होता है। तो ये जो पूर्व में कहे गए गीता के ही वाक्य हैं, और यहाँ वाला भी गीता का वाक्य नहीं, वह कुर्वन् न कारयन्, इससे बताया गया आत्मा में स्वतः कर्तृत्व कारयित्रित्व नहीं है, उपाधि के संसर्ग से प्रतीत होता है, वह उपाधि का संसर्ग विद्या से बाधित हो गया है, इसलिए सम्यक दर्शी के दृष्टि में आत्मा निर्विकार ही है, उसमें प्रयत्न रूप व्यापार भी, क्रिया भी नहीं है, और प्रेरणा रूप विकार भी नहीं है। इस बात को श्रुति से भी समर्थित किया जा रहा है, ध्यायतीव लेलायतीव, स्वतः आत्मा तो निर्विकार है और उपाधिभूत बुद्धि जैसी होगी वैसा प्रतीत होता है, जैसे सूर्य कंपन से रहित होने पर भी उपाधिभूत जल में यदि कंपन हो रहा है तो सूर्य का प्रतिबिंब कंपायमान सा प्रतीत होता है, और उपाधिभूत जल यदि स्थिर है तो सूर्य का जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब भी स्थिर प्रतीत होता है। ऐसे ही आत्मा की उपाधिभूत बुद्धि यदि समाहित है तो आत्मा भी समाहित सा प्रतीत होता है, ध्यायतीव से बताया। और आत्मा की उपाधिभूत बुद्धि यदि चंचल है, विक्षिप्त हैं, तो आत्मा भी लेलायमान मतलब चंचल सा प्रतीत होता है। तो उपाधि जैसी है वैसा प्रतीत होता है और स्वतः आत्मा उन विकारों से रहित है। ये बात ध्यायति व लीलायति व यह बृहदारण्यक श्रुति भी बताती है। तो ध्यायति व लीलायति व इति च श्रुते, इस प्रकार न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, यह वाक्य आत्मा में स्वतः निर्विकारत्व को बताने के लिए है। अब आत्मा के निर्विकारत्व को ही स्पष्ट करने के लिए ये 14वां श्लोक भी आ रहा है। आत्मा में कारयित्रित्व और भोजयित्रित्व का निषेध करने के लिए न कारयन, इसी को स्पष्ट करने के लिए श्लोक है 14वां। तो 14वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। न कर्तृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं अने लोकस्य कर्तृत्वं प्रभु न सृजते। तो प्रभु कहते हैं आत्मा को, वो प्रभु इसलिए है कि प्रभु कहते हैं ऐसे स्वामी को, तो आत्मा भी कार्यक्रम संघात का स्वामी होने से प्रभु है। और ये जो प्रभु है आत्मा, वह स्वतः लोकस्य कर्माणि लोकस्य कर्तृत्वं न सृजति, ऐसा अन्वय करिए। प्रभुः लोकस्य कर्तृत्वं न सृजति। तो आत्मा लोक में कर्तृत्व का उत्पादक नहीं है। सृजति का अर्थ है उत्पादयति, कर्तृत्व यानी प्रयोज्य कर्तृत्व। तो लोक है ये कार्यक्रम संघात, लोक शब्द का अर्थ यहां पर कार्यक्रम संघात। तो स्वयं तो आत्मा अकर्ता है, लेकिन उसमें कार्यतृत्व होगा। उपाधि भूत जो शरीर हैं, इंद्रियां हैं, मन हैं, बुद्धि हैं, इनको अपने अपने कार्य करने के लिए प्रेरणा देता होगा। तो कहते हैं यदि प्रेरणा देगा, उसका प्रेरणा रूप व्यापार यदि अपने स्वरूप से अतिरिक्त होगा तो वही एक विकार बन जाएगा, कार्य होगा तो विकारी हो जाएगा। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है प्रभु यानी आत्मा लोकस्य कर्तृत्वं न सृजति यानी न उत्पादयति। अर्थात लोक को यानी कार्यक्रम संघात को अपने अपने व्यापार में आत्मा प्रवृत्त नहीं करता, कार्यक्रम संघात का प्रवर्तक आत्मा नहीं है, ये कहा गया। का मतलब आत्मा में अपने स्वरूप से अलग कोई प्रेरणा नाम की विक्रिया नहीं है। जैसे लौकिक प्रेरक में विक्रिया होती है, बोल करके कहता है कि कुरु, या इशारा करके कहता है आंख से या हाथ उठा करके, ये सब स्वरूप से अतिरिक्त लौकिक प्रेरिता की प्रेरणा रूप व्यापार है, विक्रिया है, विकार है। इस प्रकार के विकार का निषेध किया जा रहा है। और मनसो मनोयत इत्यादि से यद्यपि वो किया जाता है आत्मा को कार्यक्रम संघात का प्रेरक बताया गया, लेकिन वहां पर वह हंस पक्षी के तरह, जो एक हंस पक्षी क्या एक चकोर नाम का पक्षी होता है, वो इसका राजा के यहाँ प्रेरक बनता है, हंस ही शायद उसको नित्य चिकित्सक कहता है। पहले जब भोजन में विष आदि मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है इसको जानने के लिए कोई लेबोरेटरी आदि कुछ नहीं हुआ करती थी, तो राजा लोग कहते हैं हंस को रखते थे अपने यहाँ पालते थे, और राजों कहीं शत्रु जो है भोजन कराने वाले रसोइयों से मिला करके कहीं भोजन में विष आदि दिलवा करके मार न डालें, इसके लिए क्या किया जाता था कि जैसे ही रसोई से थाली लग करके राजा की आती थी तो राजा आते ही खाना शुरू नहीं करता था कितना भी भूखा होने पर। फिर ये हंस को पालने वाला एक स्वतंत्र व्यक्ति हुआ करता था, वो ला करके हंस को थाली के पास में रखता था और वो हंस के आँख में राजा देखता है, भोजन की थाली की तरफ नहीं देखता। और राजा यदि हंस के आँख में किसी प्रकार का कोई बदलाव न हो तो माना जाता है कि भोजन में कोई मिलावट नहीं है, खाने योग्य है। जब आँख निर्विकार रहेगी तो राजा की भोजन करने में प्रवृत्ति होती है, और आँख में यदि भोजन में कुछ विष आदि मिली होगी प्रतिकूल वस्तु तो हंस के उस विष आदि के संसर्ग मात्र से आँख में विकार आता है, रंग आदि परिवर्तित होता है। तो फिर यदि वो विकारी दिखा, कुछ थोड़ा भी विकार दिखा आँख में, तो भोजन वापस किया करता था राजा, उसकी भोजन में प्रवृत्ति नहीं होती थी। आँख निर्विकार रहेगी तो भोजन में राजा की प्रवृत्ति होती थी। तो जैसे हंस की आँख निर्विकार रह करके भोजन में राजा की प्रेरक है, ऐसा आत्मा अपने निर्विकार स्वरूप से सन्निधि मात्र से वो प्रेरक होता है, वो तो अलग बात, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। चेतन अधिष्ठित जड़ में प्रवृत्ति होती है, तो चेतन आत्मा न हो तो जड़ में प्रवृत्ति नहीं होगी, इसलिए आत्मा तो जड़ में प्रवृत्ति का हेतु है, प्रवर्तक है, लेकिन अपने स्वरूप से अलग कोई विकारात्मक प्रेरणा से वह प्रेरित जड़ को नहीं करता। जैसे हंस ने राजा को नहीं कहा कि भोजन में कोई विष नहीं है तुम खा लो, और कहीं आँख से इशारा भी नहीं किया कि कोई इशारा आदि कुछ भी नहीं होता, आँख निर्विकार रहेगी तो प्रेरक होगी। ऐसे ही आत्मा भी निर्विकार रह करके कार्यक्रम संघात का अपने सन्निधि मात्र से प्रवर्तक होता है, उसका तो निषेध नहीं किया जा रहा, वो तो केनोपनिषद में उस प्रकार का प्रेरक बताया निर्विशेष आत्मा को, वो तो अभिष्ट है। लेकिन ये जो लौकिक प्रेरिता में स्वरूप से अलग बोल करके आज्ञा दे करके या हाथ उठा करके या आँख से इशारा आदि करके प्रेरणा की जाती है वो विकार रूप प्रेरणा है, उसका निषेध किया जा रहा है कि लोकस्य यानी कार्यकरण संघातस्य कर्तृत्वं प्रभु न सृजति। आत्मा अपने स्वरूप से अलग किसी वदन कुरु इत्यादि प्रेरणात्मक प्रेरणाबोधक शब्द का उच्चारण करके या इशारा आदि करके कार्यक्रम संघात को कार्य करने में प्रेरित नहीं करता, कार्यक्रम संघात में कर्तृत्व का सर्जक नहीं बनता, और कर्तृत्व लोकस्य कर्तृत्वम न सृजति। और स्वयं भी कर्माणि न सृजति लोकस्य, ऐसे लगाना, तो कर्माणि न तो लोगों के कर्तृत्व का प्रयोजक बनता है, और ये जो कर्म है, कर्म शब्द का अर्थ है जो कारक होते हैं ना, सात छह कारक, उनमें से द्वितीय कारक, पहला कारक है कर्तृकारक, दूसरा कारक है कर्म कारक। यहाँ कर्म शब्द से कर्माणि में वो कर्म कारक को लेना, तो कर्माणि प्रभु लोकस्य न सृजति का मतलब ये जो कर्म है यानी कार्यक्रम संघात को किसी क्रिया में प्रवृत्त नहीं करता, ये लोकस्य कर्तृत्वम न सृजति इससे बता। और कार्यक्रम संघात के किसी कर्म का यानी कर्म कारक का भी निष्पादक नहीं बनता, का मतलब कार्यक्रम संघात को अभिष्ट कर्म कारक कहा जाता है, ईप्सिततमम कर्म का मतलब कर्ता को जो अपने क्रिया के द्वारा प्राप्त करना अभिष्टतम है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कोई भी कर्ता जो क्रिया कर रहा है, जिसकी प्राप्ति के लिए कर रहा है, वो कर्म कहलाता है। कर्ता अपनी क्रिया से जिसको प्राप्त करना चाहता है, जिस वस्तु को, वह वस्तु कहलाती है कर्म। जैसे कुलाल घड़ा बनाने के लिए कर्म कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो उस क्रिया से वो क्या करना चाहता है, घड़े को प्राप्त करना चाहता है। मिट्टी में अभी घड़ा नहीं, बाहर कहीं अभिव्यक्त नहीं है, तो ऐसी क्रिया करता है कि उस क्रिया से वह उसका अभिष्ट जो घड़ा है उसे प्राप्त करना चाहता है। उसके लिए फिर दंड चक्र मिट्टी आदि को प्रेरित करता है, वो चक्र पर मिट्टी को रखता है, गीली मिट्टी को, और फिर दंड से घुमाता है चक्र को, फिर मिट्टी पे हाथ रख करके जिस आकार का वो घड़ा प्राप्त करना चाहता है वो आकार देता है और घड़ा प्राप्त कर लेता है। वो घड़ा है कर्म, ईप्सिततम। ऐसे वस्त्र बुनने वाला तंतु हैं, तुरी व्योम आदि जो हैं, उन सब को लेकर के वस्त्र बुनने के साधनों को, तंतुओं से प्राप्त करना चाह रहा है वस्त्र को, तो वो वस्त्र है कर्म। यानी क्रिया के माध्यम से कर्ता जिस को प्राप्त करना चाहता है वो कर्म कहलाता है। तो कर्माणि लोकस्य कर्माणि प्रभु न सृजति, तो आत्मा जो है कार्यक्रम संघात को अभिष्ट जो घटादि पदार्थ है कर्म, उनको भी नहीं बनाता, उनका भी निष्पादक नहीं है। तो इस प्रकार न तो कार्य का नाम क्रिया का उत्पादक है, न तो कर्म का उत्पादक है, प्रेरक नहीं है उसमें, किसी भी प्रकार से प्रेरकत्व तो नहीं है। तो कहा ठीक है, भोजयिता तो होगा, कर्मफल कर्म कराता नहीं, कर्म स्वयं करता है कार्यक्रम संघात, लेकिन कार्यक्रम संघात को कर्म के फल, उस क्रिया के फल से संयुक्त तो करता होगा, भोजयिता उसे कहते हैं, कर्मफल विधाता तो होगा, कहते वो भी नहीं है। न कर्मफल संयोगम यानी प्रभु सृजति, इसके साथ अन्वय का प्रभु और सृजति का यहां पर भी अन्वय करना, प्रभु कर्मफल संयोगम न सृजति, कर्म करने वाला जो कार्यक्रम संघात है, क्रिया करने वाला, उस कार्यक्रम संघात को कार्यक्रम संघात के द्वारा की गई क्रिया के फल से संयुक्त भी नहीं करता। संयुक्त करना हुआ भोजयिता बनना, जिसने जो कर्म किया उसका फल उसे दिलाना, वो हुआ भोजयितृत्व। उस प्रकार का भोजयितृत्व भी उसमें नहीं है, पूर्वार्ध में कहा कि कार्यितृत्व नहीं है और उत्तरार्ध में कहा जा रहा है भोजयितृत्व भी नहीं है। कहा यदि चेतन आत्मा कारयिता भी नहीं कर्ता भी नहीं और भोजयिता भी नहीं, तो फिर कौन कर रहा है? आत्मा कर्ता नहीं है, कारयिता भी नहीं है, भोजयिता भी नहीं, तो ये सब कैसे हो रहा है? तो कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते, तो स्वभाव प्रवृत्त हो रहा है। तो स्वभाव का मतलब यहां पर है अविद्या, स्वभाववाद नहीं है, अपने आप ही सब कुछ हो रहा है। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते में स्वभाव शब्द का अर्थ है अविद्या, वो प्रवृत्त हो रही है। तो अविद्या का ही दूसरा नाम है प्रकृति, वो प्रवृत्त हो रही है। तो प्रकृति तो फिर स्वभाव का अर्थ प्रकृति हो जाएगा यदि, तो प्रकृति तो सांख्यों का प्रधान है और सांख्य कहते हैं कि आत्मा कुछ नहीं करता, न करता है न कारयिता है, प्रकृति ही कर्त्री है। तो प्रधान वाद यहां पर प्राप्त हो जाएगा सांख्यवाद, स्वभाव शब्द का अर्थ प्रकृति करके वो प्रकृति प्रवृत्त हो रही है, आत्मा प्रवृत्त नहीं कर रहा है। तो फिर प्रकृति स्वतंत्र है और वो प्रवृत्त हो रही है, ये सांख्यवाद प्राप्त होगा। ब्रह्म सूत्र में वेद व्यास जी स्थान स्थान पर कई अधिकरणों में जिस प्रधानवाद का निराकरण करते हैं, माना जाएगा गीता में उस प्रधानवाद का स्वभाव वस्तु प्रवर्तते से समर्थन कर रहे हैं, वही वेद व्यास जी यहाँ पर, वो गीता के भी लेखक है ना, महाभारत में गीता है, महाभारत के लेखक व्यास जी हैं, ब्रह्म सूत्र के भी व्यास जी हैं। तो ब्रह्म सूत्र में तो प्रधानवाद का निराकरण करता है कई अधिकरणों से, और यहाँ पर स्वभाव वस्तु प्रवर्तते से, यदि स्वभाव का अर्थ प्रधान है और प्रधान सांख्यों का जो स्वतंत्र प्रकृति, प्रधान शब्द क्या, स्वभाव शब्द का अर्थ प्रकृति और प्रकृति का अर्थ स्वतंत्र प्रधान करेंगे तो फिर सांख्य का समर्थन हो जाएगा। इसलिए स्वभाव शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान बताएंगे प्रकृति, लेकिन वो प्रकृति सांख्यों की नहीं, सांख्यों का प्रधान नहीं, अपितु वेदांतियों की माया है, जिसे आगे कहेंगे दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, वो मेरी माया है, भगवान अपनी कहेंगे, का मतलब भगवान के वश में रहने वाली, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, तो अपनी प्रकृति को अपने अधीन रखते हैं भगवान। वेदांतियों की प्रकृति वेदांति के पुरुष के अधीन है, सांख्यों की प्रकृति सांख्यों के पुरुष के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। वेदांतियों की प्रकृति पुरुष के अधीन है, वो जो पुरुष के अधीन प्रकृति है वो स्वभाव है। तो पुरुष के अधीन रह करके त्रिगुणात्मिका प्रकृति, प्रवृत्त हो रही है। मयाध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम भगवान कहेंगे, मुझ चेतन के अधीन रह करके प्रकृति ही सब कुछ निष्पन्न करती है। ये वेदांतियों की प्रकृति मयाध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम है, उसी को यहां पर स्वभावस्तु प्रवर्तते से कहा जा रहा है। चेतन के अधीन रह करके त्रिगुणात्मिका प्रकृति जगत के रूप में प्रवर्तित हो रही है, वो कारक के रूप में भी वही है, क्रिया के रूप में भी वही है, करण के रूप में भी वही है और क्रियाफल के रूप में भी वही है। सब जितना भी क्रिया कारक फल भेदात्मक व्यवहार प्रतीत हो रहा है वो प्रकृति का ही खेल है, प्रकृति का ही अपना रचा हुआ प्रपंच है, प्रकृति है त्रिगुणात्मिका माया। तो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, इसमें तीन पादों के द्वारा कारितृत्व का निषेध हुआ और ये बताया गया चेतन अधिष्ठित आत्म अधिष्ठित प्रकृति सब कुछ करती है, उसमें कर्तृत्व कारितृत्व सब है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं